أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الفوائد ابن قيم'in bu üçüncü dersi değil mi? Kaf suresinin tefsirine başlıyor. Benim anladığım kadarıyla Kaf suresinin İbn Kayyim'in hayatında ayrı bir yeri var. Herkesin kendine has bir suresi vardır Kur'an-ı Kerim'de. O sureyi çok sever, o sureden çok etkilenir. Mesela ben Meryem suresi, çok sevdiğim surelerden bir tanesidir. Herkesin böyle çok sevdiği, okumayı çok sevdiği, namazda okumayı çok sevdiği, düşünmeyi ve tefekkür etmeyi çok sevdiği sureler vardır. Kanaatimce İbn-i Kayyim'in de çok sevdiği surelerden bir tanesi Kaf suresidir. Çünkü Medarecus Salikin'de aşağı yukarı her yerde Kaf suresinden bahsetmiş. Çünkü İ'lamul Muvakkiin'de Kaf suresinden bahsetmiş. İşte El-Fevaid'de bahsetmiş. Zadül Ma'at'ta bahsetmiş. Miftah-u Dar-ı Saadet'inde bahsetmiş. Ve benim tespit edebildiğim bu kadar. Belki başka kitaplarında da bahsetmiştir. Her birinde de farklı noktalara değinerek, farklı çıkarımlarda bulunarak, yani adeta Kaf suresi bütün hazinelerini sanki İbn-i Kayyim el-Cevziye'ye açmış gibi. Burada da en uzun bölüm burasıdır. Kitabın en uzun bölümü. İlk derste söyledik, bu kitap böyle belli bir konuyu başından sonuna kadar ele alan bir kitap değil. Tıpkı İbn-i Cevzi'nin Said-ül Hatır gibi, böyle bir alim aklına o anda geleni hemen faydalı bilgiyi not alıyor. Bu bilgiler ne oluyor? Bir müddet sonra kitap haline geliyor. Günlük gibi, yani bir alimin günlüğü gibi. Bundan sonraki bölümler hep böyle birer sayfa, ikişer sayfa, bir buçuk sayfa gibi iken Kaf suresinin tefsiri işte baştan başlamış 40. sayfaya kadar devam ediyor. Siz kendi kitabınızdan işaretleyebilirsiniz. Bedir ehlinin bağışlanması diye bir bölüm var. O bölüme kadar Kaf suresinin tefsirini yapacak. Zaten 40. sayfaya baktığınız zaman diyor ki sonra sure öldükten sonra dirilme konusuyla ve haşrolmak için ruhların bedenlere geri dönmesine dair münadinin yaptığı çağrıyla son buluyor diyor. Buraya kadar geliyor. Biz de inşallah İbn-i Kayyim'in anlattığı kadar fazla bir şey eklemeden, biraz bir şeyler de çıkarmadan İbn-i Kayyim'in anlattığı kadar bu kısmı anlatmaya çalışacağız. Öncelikle söyleyeyim, zor. Yani çok zor. Anlamak zor, anlatmak zor. Türkçesinden okuyan arkadaşlar bir kitap okur gibi böyle kenara çekilip de basit bir kitap okur gibi. Yani ben okumuştum ama demek ki hiçbir şey anlamamışım bu kitaptan ben. Böyle okunacak bir kitap değil bu. Anlatmakta da benim zorlanacağım bir bölüm burası. Belki bundan sonraki bölümler kolaylaşıyor olabilir, bilemiyorum ama bu bölüm çok zor. Olabildiğince kolaylaştırarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi 23. sayfada başlangıç, dönüş yeri ve tevhidin sıfatları Kaf suresinde toplanmıştır diye bir başlık var. Gördünüz mü? Şimdi siz oraya, onun kenarına, sağına, soluna şunu söyleyeceksiniz. Kaf suresinin genel bir özeti diyeceksiniz. Yani bakın, ben bu şekilde tek tek not tuttum. Şu bölüm Kaf suresinin genel bir özetini sunuyor. Yani konu başlıklarıyla sunuyor. Belki şu an elinizde kalem kağıt olmayabilir. Dinlemek için de şey yapıyor olabilirsiniz. Kaydı tekrar internete günlük atılacak bunlar. Beklemeyecek yani. İnternete atıldığı zaman elinize kalem kağıt alıp benim yönlendirdiğim şekilde çalışırsanız kitabı anlarsınız. Çünkü ben böyle tek tek şey yapacağım. Yani böyle notlar alıp şuraya şunu yazın, buraya bunu yazın. Başka türlü anlaşılabilecek gibi değil kitap çünkü. Şimdi elinize kalem kağıt alıp hemen acele etmenize gerek yok. Dersi kaçırabilirsiniz. İnternete atıldığı zaman tekrar ederken benim söylediklerimi yaparsanız bu size faydalı olur. O halde buraya ne yapacağız? Bu bölüme biz, bakın 23. sayfadaki şu bölüme Kaf suresinin genel bir özeti diyeceğiz. Bakalım Kaf suresinin genel bir özeti neymiş? Diyor ki İbn-i Kayyim el-Cevziye, وَقَدْ جَمَعَتْ هَذِهِ سُورَةٌ مِنْ اُسُولِ الْا۪يمَانِ. Bu sure imanın asıllarını tamamen toplamış durumdadır. مَا يَكْف۪ي وَيَشْف۪ي وَيُون۪ي. مَا يَكْف۪ي وَيَشْف۪ي. Yeterli gelecek derecede imanın ilkelerini toplamıştır diyor. وَيَشْف۪ي ve şifa verecek derecede toplamıştır. Bu sure imanın ilkelerini herkese yeterli gelecek kadar, ona şifa verecek kadar toplamıştır. Bir de şimdi bir cümle kullanacak, zaten konuyu belli edecek, neyin üzerine duracağını belli edecek. Ve yuğniye an kelam ehlil kelam ve ma'kul ehlil ma'kul. Felsefecilerin ve kelamcıların, ehlil kelam dedi kelamcılar, ehlil ma'kul dedi felsefeciler, mantıkçılar yani. Felsefecilerin ve kelamcıların sözlerine hiç ihtiyaç bırakmayacak derecede imanı açıklamıştır diyor. Şimdi bakın şöyle demiyor. Ben bugün bizimkinlere de söyledim. Bu kitabı dinlerken iyi dinleyin diye. Çünkü çok şey anlatacağım burada. İyi dinleyin diye. Şimdi bakın şöyle bir şey söylemiyor. İyi dikkat edin. Metin anlamayı da öğretiyorum size bu arada. Metin nasıl anlaşılır? Metinde neye işaret vardır? Bunu da öğretmeye çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey demiyor. Bu sure imanın ilkelerini yeterli derecede, şifa verici derecede izah ediyor demiyor. Devamında diyor ki, kelam ehlinin ve felsefecilerin açıklamalarına hiç ihtiyaç bırakmayacak derecede mükemmel bir şekilde açıklıyor. Bunu niye söylüyor? Çünkü demek ki burada ehli kelam veya felsefeciler veya mantıkçılar burada yoldan çıkmışlar. İbn-i Kayyım onlara reddiye verecek. Daha ilk başta bunu söylüyorsa, yani ibarenin girişinde hemen bunu söylüyorsa, felsefecilerin dediği gibi onların dediğine gerek yok. İmanı anlamak istiyorsan mantıkçıların, felsefecilerin, filozofların dediğine gerek yok. Bu biraz sonra değineceği konu Gazali ile İbn Sina arasında ihtilaflı olan, Gazali'nin de hangi konuda, hangi noktada durduğu belli olmayan, daha doğrusu belirlenemeyen, İbn Sina'nın da tekfir edildiği konulardan bir tanesidir. Biraz sonra geleceğiz inşallah. O halde biz kitabı okurken başladık mesela, Türkçesinden okuyalım biz. Kelamcıların sözlerine ve mantıkçıların mantıklarına ihtiyaç bırakmamaktadır. Biz Türkçe olarak bunu okuduğumuz zaman altını çizeceğiz, diyeceğiz ki demek ki kelamcılarla mantıkçıların bir sözleri var bu konuda. Onlar burada yoldan çıkmışlar. İbn-i Kayyım biraz sonra oraya değinecek. Bunu hemen ne yapacağız? Anlayacağız inşallah. Devam ediyor İbn-i Kayyım 1. فَاِنَّهَا تَضَمَّنَتْ تَقْرِيرَ تَقْرِيرَ الْمَبْدَئِ وَالْمَعَادِ. Başlangıç ve bitişin, yani insanoğlu nerede başladı, bitişi nerede? Bunu çok güzel bir şekilde izah ediyor. وَالْتَوْحِيدَ وَالنُّبُوَّةِ بِالْاِيمَانِ وَالْتَوْحِيدَ وَالنُّبُوَّةِ وَالْاِيمَانِ بِالْمَلَائِكَ. Tevhidi anlatıyor, nübüvveti anlatıyor, imanı anlatıyor. وَانْقِسَامَ النَّاسِ اِلَى هَالِكٍ شَقِّينَ وَفَائِزٍ سَعِيدٍ. İnsanları iki kısma ayırmaktadır bu sure diyor. İnsanları iki kısma. Şimdi arkadaşlar, Türkçe kitap okuyorsanız mesela bu kitabı ele aldınız. Kitap nasıl okulur onu da öğretelim. Bu kitabı ele aldınız. Diyor ki İbn-i Kayyım bu sure mesela, en son neyi okuduk? İnkısâmen nâsi ilâ hâlikin şakîn ve faizin sa'idin. Bu sure insanları ikiye ayırıyor. Onlar helak olan şakî ehli, kötü insanlar ve kazanan mutlu insanlar. Sureyi açacaksınız. Yani elinizde Kur'an olmadan şu kitabı şöyle okuyarak bu kitap anlaşılmaz. Yazar kitabında Kaf suresinin genel bir özetini sunuyor mu? Sunuyor. Bakın hiç ayet getirmiş mi? Getirmemiş. Onu siz getireceksiniz işte. Mesela وَاِنْقِسَامَ النَّاسِ اِلَى هَالِكِنْ شَقِينَ وَفَائِزِنْ. Burada nerede bu? Evet, birinci paragrafın hemen altında insanların helaka uğrayan ve kurtulan olarak ayrılmalarını ve her iki topluluğun vasıflarını anlatıyor. Bunu bulacaksınız. Burası 24, 25, 26, 31 ile 35. ayetler. Burada İbn-i Kayyım'ın bahsettiği konu neresiymiş? 24, 25, 26 okuyalım hemen. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك قطاعك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد diye başlayan bölüm işte şaki ve halik, yani helak olan insanları anlatan bölümdür. Devamında ise yazı çok küçükmüş. Mesela diyor ki yevme yekul cehennem, o gün cehenneme söylenir ki helim telatti, sen doldun mu? Ve tekul helmin mezit, o da der ki daha yok mu der. Ve arkasından ve uzlifetil cennetu lil muttaqina gayre ba'id. müttakilere cennet çok yaklaştırılmıştır diye devam ediyor. Bakın ne yapacaksınız? Siz kitabı okurken İbn-i Kayyim ne dedi? Ben Türkçesinden söyleyeyim mesela. Bu sure insanların kötülerini ve iyilerini birbirinden ayırıyor. Her iki toplumun vasıflarını ortaya koyuyor. Buraya yazacaksınız hemen. 24, 25, 26. ayette kötülerin vasıflarını koyuyor. 31 ila 35. ayette iyilerin vasıflarını ortaya koyuyor diye yazacaksınız. Anlaşıldı değil mi? Nelerden bahsediyormuş? Tekrar edelim. Tevhidden, nübüvvetten, imandan bahsetti. Başka insanları ikiye ayırdı. İyiler ve kötüler diye ikiye ayırdı. Ve evsafe haulay ve haulay. Onların vasıflarını ve bunların vasıflarını ortaya koydu. Başka ve isbatu ve isbatu sıfatil kemal lillahi. Allah'ın mükemmel sıfatlarını ispat ediyor diyor. Ve tenzihuhu amma yudattu kemalehu minen naqais vel uyubi. Ve Allah'ın bu mükemmel sıfatlarını ispat ederken, şimdi Allah'ın mükemmel sıfatları vardır ve biz Allah'ı sıfatlarını tenzih ederiz. Neden? Noksanlıktan ve ayıplıktan tenzih ederiz. Ne demektir bu? Mesela ben ilimle uğraşıyorum. Bir ilim talebesiyim. Ama ilmimde birçok ayıp vardır benim. Ne gibi ayıplar vardır? Noksanlıklar vardır. Mesela 100.000 hadis bilmiyorum. Ne kadar alim olursam olayım, bu eksiklik benim için bir noksanlık ve ayıptır. Anladınız mı? Mesela ben ben alimim. Çok büyük bir alimim. Ama ne kadar alim olursam olayım, mutlaka eksiklik var mı? Var. Yanlış bildiğim var mı? Var. Demek ki bende noksan ve uyup, yani eksiklikler ve ayıplar var bende. Ne kadar bilirsem bileyim. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın sıfatları kamildir. Bu şu demektir. Noksandan ve ayıptan münezzehtir Allah Subhanahu ve Teala. Yani Allah Subhanahu ve Teala alimdir. Onun ilminde hiçbir eksiklik yoktur. Hata, ayıp, noksan, eksik hiçbir şey yoktur. İşte bu sure bunu ispat ediyor diyor. Başka ve zekara fiha el kıyameteyni suğra vel kubra. Büyük veya küçük kıyametten de bahsedir. 19 ve 20. ayette not alabilirsiniz. Büyük ve küçük kıyametten 19. ve 20. ayette bahsediyormuş. Büyük kıyamet ile dediği şey nedir? Tüm insanların helak olduğu, dünyanın da artık yok edildiği kıyamettir. Küçük kıyamet ise insanın ölümüdür. Ona da bakalım inşallah. Ne diyormuş Kur'an-ı Kerim o konuda? وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ. İşte diyor, sekir hali, o mutlaka gelecektir. Bu senin kaçıp gittiğin şeydir, ölüm işte. Herkese o hal gelecektir, ölüm hali gelecektir. İnsanın kendisinden kaçtığı haldir. Bu küçük kıyamet, bak 19. ayette küçük kıyametten bahsetmiş. Not alacaksınız hemen. 19. ayette küçük kıyametten bahsetti. Devam ediyoruz. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَذَلْكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. İşte buluşma günü, sura üflenmiştir. Bu da büyük kıyamet. Demek ki küçük kıyamet ve büyük kıyametten bahsetti. Birisi insanın ölümü, 19. ayet. Birisi ise tüm insanların yok edildiği ve artık mizanın kurulduğu büyük kıyamet, o da 20. ayet. Devam ediyoruz. Vel alemeynil ekber ve huve alemul ahira vel asgar ve huve alemul dünya. Dünya ve ahiret hayatından da bahsediyor. İki alemden bahsediyor. Dünya ve ahiret hayatından bahsediyor. Ve zekere fiha halqal insani ve vefatehu ve iadetehu. İnsanın yaratılışını, vefatını ve tekrar Allah'a dönüşünü tek tek anlatıyor diyor. Ve halehu inde vefatihi ve yevme maadihi. Vefat ettiği esnadaki hallerini ve Allah'a kavuştuğu haldeki, Allah'a kavuştuğu andaki hallerini de anlatıyor. İnsanın ölüm halindeki halini de anlatıyor. Ölüm anındaki halini de anlatıyor. Allah'a kavuştuğu andaki halini anlatıyor diyor. Başka neyi anlatıyor? Ve ihatatehu subhanehu teala bihi min kulli vechin. Allah Subhanahu ve Teala'nın insanı bütün vecihlerden ihata ettiği ve kuşattığını anlatıyor. Mesela bu da nerede geçiyor söyleyeyim ben size. Evet. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ İnsanı biz yarattık, biz onun içindeki vesveselerine kadar her şeyi biliriz, biz ona şah damarından daha yakınız. Devam ediyor ayet, kaçıncı ayetmiş bu? 16. ayetten başlıyor. 16. ayetten başlıyor arkadaşlar. Bunları not alın inşallah. İz yetelakkal mütelakkiyane anil yemin ve anil şimale ka'id. Sağında ve solunda oturan iki tane melek vardır. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Ağzından ne çıkarsa onu ne yapar? Not ederler. Yani insanın, Allah'ın insanı bütün yollar yönleriyle, zaten söyledi, min kulli veçhin dediği, bütün vecihlerden, her taraftan Allah Subhanahu ve Teala'nın insanı ihata ettiği, kuşattığını da anlatıyor bu sure. Hatta ilmehu bi vesavis nefsihi, nefsinin vesveselerine kadar bilir. Ve ikametil hafazati aleyhi yuhsuna aleyhi kulli lafzatin yetekellemu biha. Ve etrafında hafaza melekleri vardır. Onun her lafzını, tekellüm ettiği her şeyi kaydeder. Allah Subhanahu ve Teala insanı bu şekilde kuşatmıştır diyor. Dediğim gibi işte tek tek ne yapıyor? Kaf suresinin özetini anlatıyor. Defter üzerinde bir çalışma yapanlar varsa bu konuların her birini konu başlığı yazıp karşılarına Kaf suresinden ayetleri çıkarmaları gerekir. Bu şekilde çalışırsanız kitap size fayda verir. Anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Ha? Evet. Devam ediyoruz inşallah. وَاَنَّهُ وَافِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Onun kıyamet gününde tüm bu yaptıklarıyla karşılaşacaktır. وَمَعَهُ سَائِقٌ يَسُوقُهُ اِلَيْهِ Onun yanında iki tane melek vardır. Onlardan bir tanesi onu ne yapıyor? Sürükleyerek getiriyor. وَشَاهِدٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ Bir de her yaptığına şahitlik eden bir melek vardır. فَاِذَا اَحْتَرَهُ السَّائِقُ Onu, o insanı, kafir insanı sürükleyip getiren melek onu getirdiği zaman هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ İşte benim yanımdaki budur diyor. اَيْ هَذَا الَّذِي اُمِرْتُ بِإِحْضَارِهِ قَدْ اَحْتَرْتُهُ Benim ya Rabbi, benim hazırlamamı, ya Rabbi, benim hazırlamamı emrettiğini ben hazırladım diyor. Allah Subhanahu ve Teala o gün meleklere kafirleri tek tek hazırlamalarını emredecektir. İleride anlatacağız inşallah. Suçlu günahkarlar melekler tarafından Allah'ın huzuruna hazır edilecekler. Bakın bu gerçekten çok tüyler ürpertici bir sahnedir arkadaşlar. Suçlu günahkarlar, kafirler o gün tek tek Allah'ın huzuruna melekler tarafından hazır edilecekler. Tıpkı ne gibi? İbn-i Kayyım anlatıyor. كَمَا يُحْتَرُ الْجَانِي İlâ hadrati sultan. Sanki bir suçlunun sultanın karşısında hazırlandırılması gibidir bu diyor. Sultan bir suçluyu çağırmıştır. Gidin o suçluyu hazırlayın getirin benim karşıma demiştir. Bir suçlunun hazırlandırılması gibi sultanın karşısında veya kadının veya hakimin karşısında o gün suçlu günahkar da Allah'ın huzurunda ne yapacak? Hazırlandırılacaktır. هَذَا فُلَنْ قَدْ اَحْتَرْتُهُ Ben o şeyi getirdim, bu adamı getirdim. Hazırlamam gereken kişiyi ben getirdim. فَيَقُولْ اِذْهَبُوا بِهِ اِلَى السِّجْنِ Sultan da der ki, onu ateşe gönderin, cezaevine gönderin. وَاَقِبُهُ بِمَا يَسْتَحِقُّهُ Hak ettiği azabı ona verin. Hak ettiği azabı ona verin der sultan. İşte aynen bunun gibi kıyamet gününde de suçlu günahkarlar Allah'ın karşısında ne yapacak? Hazırlandırılacaklar. وَاَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَن۪يدٍ Her inatçı kafiri siz ikiniz cehenneme atın denilecektir diyor. Ve bu şekilde İbn-i Kayyım ne yapıyor? Özetini sunuyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Birinci bölüm anlaşıldı. Yani 23. sayfa dedi ki Kaf suresinin bir genel özeti dedik. Ve o özeti sunduk Allah'a elhamdülillah Rabbil Alemin. Şimdi konuya başlıyor. Kaf suresini anlatmaya başlıyor. Başlarken dedik ki mantıkçıların, felsefecilerin, kelamcıların bir görüşünü reddedecek. Ben hemen söyleyeyim konu kolay anlaşılsın diye. Sonra tek tek şey yapacağım. Kitapta nerede ne söylüyor onu söyleyeceğim. Şimdi biz öleceğiz değil mi? İnsanoğlu neden ibarettir? Bir bedenden ibarettir, cesetten. Bir de o cesedin içindeki ruhtan ibarettir. Bu konu eskiden beri çok tartışılmıştır. İnsan öldükten sonra ruh bedenden elbette ayrılıyor. Ceza görülecek olan beden midir, ruh mudur? Beden yok olup gidiyor, ceset yok olup gidiyor. Peki ruh? O ceza görecek ruh şu an bende var olan ruh mu yoksa başka bir ruh mu? Bu da ihtilaf edilmiş, bayağı bir tartışılmış. Ruhların hala hayatta olduğu, cesetlerin azap göreceği, o ruhların başka insanların bedenlerine gireceği söylenmiş. Reenkarnasyon dediğimiz şey işte budur. Bazıları demiş ki hayır, o ruhlar başıboştur. Hiç kimsenin cesedine girmez, dolaşır durur demiş. Bazıları demiş ki hayır, o ruhlar kendi bedenini bekler. O bedene benzer bir kimse tekrar dünyaya gelirse o cesede girer, o bedene girer demişler. Daha sonra Allah yaratırken beni bu halimle, bu cesedimle ve bu ruhamla mı yaratacak? Yoksa başka bir ruh ve başka bir cesetle mi yaratacak? İşte İbn-i Kayyım'ın duracağı konu burası. Bu konu bayağı bir tartışılmış. İnternette de bu konuyla ilgili bayağı bir bilgi ve doküman var. Bakabilirsiniz inşallah, bakmak isteyenler, ilgilenenler. O halde biz vefat ettik. Tamamen toprak olduk, çürüdük. Kemiklerimiz tamamen ufalandı. Allah subhanehu ve teala bizi diriltiyor. Aynen ben bu şekilde mi diriltileceğim acaba? Aynen bu. Yani mesela kıyamet günde Arif bana baktığı zaman Murat Hoca oradan gidiyor diyebilecek mi? Tanıyacak mı beni? Yüzümden, şeklimden tanıyacak mı? Aynen bu bedende, bu cesette ve bu ruhta mı yaratılacağım? Yoksa o gün yeni bir beden ve yeni bir cesede mi? Hani diyor ya ayette, o gün gökyüzü başka bir gökyüzü, yeryüzü başka bir yeryüzü olacak. Allah subhanehu ve teala buna kadirdir. Beni de başka bir cesetle, bir başka bir ruhla yaratmaya kadirdir. Ama nasıl yaratacak? İşte İbn-i Kayyım bunun üzerinde duruyor. Şimdi açalım 24. sayfayı. 24. sayfayı açalım. Orada 24. sayfada yoksa diye başlayan bir bölüm var. Gördünüz mü? 1, 2, 3. satırda yoksa diye başlayan bir bölüm var. Oradan devam ediyor. Hiç şüphe yok ki'ye kadar devam ediyor. Yoksa diye bir bölüm var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 satır devam ediyor. Hiç şüphe yok ki diye biten bir bölüm. Burada reddedilecek iddiayı önce bir ortaya koyuyor. Önce neyi bulacağız? Bir iddiayı reddedeceğiz ya. Reddedilecek iddiayı bir ortaya koyalım. Tamam mı? Şimdi önce ben başlığı bir okuyayım. Bir girişini okuyayım İbn-i Kayyım'ın. وَتَأَمَّلْ كَيْفَ دَلَّتِ السُّورَ صَرِيحًا عَلَى اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Bu sure açık bir şekilde delalet ediyor ki يُعِيدُ هَذَا الْجَسَدْ بِعَيْنِهِ الَّذِي اَتَعَ وَأَصَى. İnsanlar içerisinden itaat eden ve asi olan kim varsa itaat edeni de aynı cesetle cesedinin aynısıyla Allah subhanehu ve teala geri döndürecektir. İsyan edeni de aynı cesediyle, aynı bedeniyle geri döndürecek. Ve aynı cesede, aynı bedene yunaimuhu ve yuazibuhu, azap edecek ve nimet verecektir. Ve aynı şekilde kema yunaim ruha elleti amenet bi aynaha ve yuazibu elleti kafarat bi aynaha. Kafir olan ruha da aynı ruha, eğer bir ruh dünyada kafir olmuşsa aynı ruha azap edecek. Eğer bir ruh dünyada iman etmişse aynı ruha iman nimet verecektir diyor. Girişi bu şekilde söylüyor. Şimdi reddedilecek görüşü söylüyor. Dediğim gibi 24. sayfada yoksa diye başlayan bir bölüm. La ennehu subhanehu ve teala yahluku ruhan uhra gayre hazihi. Kesinlikle Allah subhanehu ve teala insanın ruhundan başka bir ruh yaratmayacaktır. Böyle bir şey olmayacaktır. وَيُنَعِمُهَا وَيُعَذِّبُهَا. Nimet vereceği, azap edeceği yeni bir ruh yaratmayacaktır. كَمَا قَالَهُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْمَعَادِ الَّذ۪ي أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ. Rasullerin haber verdiği bu buluşma günüyle ilgili bilgileri bilmeyen cahillerin söylediği gibi değildir bu konu diyor. Rasullerin haber verdiği kıyamet günüyle ilgili bilgileri bilmeyen cahillerin dediği kimseler işte felsefeciler, filozoflar ve mantık ilmiyle uğraşanlardır. Burada onlara sallıyor artık. O bilmeyenlerin kıyamet gününde, kıyamet ahvaline dair Rasullerin getirdiği bilgiyi bilmeyenlerin söylediği gibi değildir bu iş diyor. Onlar ne diyorlar? Allah subhanehu ve teala başka bir ceset yaratacak, o cesedi azap edecek, başka bir ruh yaratacak, o ruhu azap edecek. Eğer bu ceset dünyada mümin bir ceset ise, mümin bir ruh ise, onun yerine başka bir ceset veya başka bir ruh yaratıp onlara nimet verecek diyor. Böyle söylüyormuş onlar. حَيْسُ زَامَ عَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Onlar şöyle zannettiler. يَخْلُقُ بَدَنًا غَيْرَ هَذَا الْبَدَنِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ Her açıdan Allah bedenin dışında, bu bedenin dışında bir beden yaratacaktır. عَلَيْهِ يَقَعُ النَّعِيمُ وَالْعَذَابِ Azap ve mutluluk da onun üzerine olacaktır. Başka bir beden olacaktır. وَالْرُوحَ عِنْدَهُ عَرَضٌ مِنْ عَرَضِ الْبَدَنِ Zaten ruh da bedenin arazlarından bir araz, bedenin cüzlerinden bir cüz olduğu için yeni bir beden yarattığına göre o zaman yeni bir ruh yaratacaktır diyor. وَيَحْلُقُ رُوحًا غَيْرَهُ حَذَا الرُّوحُ وَبَدَنًا غَيْرَ هَذَا الْبَدَنِ Aynen bunu söylüyor. Yani aynı şeyleri aşağı yukarı Allah subhanehu ve teala insanoğlunun bedeninden başka bir beden, ruhundan başka bir ruh yaratıp onlara azap edecektir diyor. İşte ilk başta söylediğimiz üzere kelam ehlinin, felsefecilerin veya mantıkçıların görüşlerini reddedecek dedik. Reddedilecek görüşü ortaya koyduk değil mi? Mesela ben ne yapmışım? Bakın şöyle göstereyim. Burada kırmızıyla işaretledim. Buraya bir dedim. Buraya bir dedim. Yukarıya da bir dedim. Ne yapmışım? Yoksa diye başlayan, inanıyor diye biten, yaratıcına inanıyor biten bölümü kırmızıyla işaretledim. Kenarına bir dedim ve yukarıya da reddedilecek iddia diye yazdım. Demek ki burada reddedilecek iddiayı ortaya koyuyor. Şimdi devam ediyoruz. Anlaşıldı değil mi? Önce batıl görüşü bir ortaya koyduk. Batıl görüşü bir ortaya koyduk. Şimdi hiç şüphe yok ki diye başlıyor. Gördünüz mü? Yağ sürmek anlamına taşır. Böyle bir tercüme yok da burada. Aynı zamanda öldükten sonra dirilmeyi inkar eden yalancıların ekmeğine yağ sürmek anlamı da taşır diye bitiyor. Orada da bu görüşün hükmünü söylüyor. Daha reddetmeye geçmedi. Çok güzel reddedecek bakın biraz sonra. Nereden reddedebilir sizce? Ha? Hatırlıyor musunuz Kaf suresini? Evet. Ben demiştim değil mi? Çalışırsanız iyi olur demiştim. Çalışsanız güzel olurdu. Çünkü çok önemli bir ders yani. Çok da güzel bir kitap. Şimdi hiç şüphe yok ki diye başlayan bölümden hükmünü söylüyor. Yağ sürmek anlamına taşır bölümde bitiyor. Bak ben burayı da siyah kalemle işaretlemişim. Bunları özellikle gösteriyorum. Her zaman göstermeyeceğim. Nasıl çalışacağınızı görün diye. İnternetteki arkadaşlar da aynen bu şekilde istediler. Nasıl çalışacağınızı görün diye. Bakın burayı siyahla işaretledim. Kenarına iki yazdım. Ve yukarıda böyle bir iddianın hükmünü söylüyor. Peki neymiş böyle bir iddianın hükmü? وَحَذَا غَيْرُ مَتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الرُّسُلُ Bu Rasullerin ittifak ettiği görüş değildir diyor. وَدَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْعَانُ وَالسُنَّةُ Kur'an ve sünnetin üzerinde olduğu görüşte bu değildir diyor. وَسَائِرْ كُتُبِ اللّٰهِ تَعَالَى Bu Allah'ın diğer kitaplar da böyle bir görüşten bahsetmiyor diyor. Ne Kur'an, ne sünnet, ne Rasuller, ne de Allah'ın diğer kitapları böyle bir görüşten, böyle bir düşünceden bahsetmiyor. Bu onların ittifak ettikleri görüş değildir diyor. وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ اِنْكَارٌ لِلْمَعَادِ Bu aslında geri dönüşü inkar eden bir görüştür diyor. Hatta mesela İbn Sina'nın bu veya buna benzer görüşünden dolayı tekfir ediyorlar. Tekfir etmeyenler de diyor ki ya İbn Sina diyor mesela her cuma şu kadar sure okur, küçük yaşta hafızlık yapmıştır. Yani bu adam sizin bildiğiniz bu Yunan felsefecileri gibi aslen kafir olan bir kimse değil ki. Bu adam asla bir Müslümandır diye. Mesela İbn Sina'nın bu görüşünden dolayı onu savunuyorlar. Bayağı tartışmalı bir mevzu. Neyse ve haza fil hakikati inkarun lil maadi. Bu aslen geri dönüş inkar etmektir. وَمُوَافَقَةٌ لِقَوْلِ مَنْ اَنْكَرَهُ مِنَ الْمُكَذِّب۪ينَ Yalanlayanların, kıyamet günü yalanlayanların sözlerine muvafakat etmektir. Mütercimler burayı artık tercüme edemedi mi? Gözünden mi kaçırdı? Bu diyor yalancıların sözlerine yağ sürmektir diye tercüme etmişler. Niye böyle dedilerse? Belki böyle bir mecaz kullandılar veya böyle bir manası da vardır. Evet, bu görüş neymiş? Hükmünü de söyledik değil mi? Şimdi hükmünü de söyledik. Bu görüş inkarmış. Yani ahiret günü, yani yeniden dirilişi inkar. Yeniden dirilişi inkar. Ve yalancıların sözlerine muvafakat etmek, yalancıların sözleri dedi işte müşriklerdir. Bu da bitti mi? Bu da bitti. Şimdi tekrar geliyoruz. Hocam bir kitap okumak ne kadar zormuş diyor Tolga değil mi? Öyle işte kitap okumak böyle okursan faydalı olur. Şimdi çünkü diye başlayan bölüm var arkadaşlar. Bakın çünkü diye başlayan. Yağ sürmektir de bitti. Çünkü diye başlıyor. Artık cevap vermeye başlıyor. Üç açıdan reddedecek bu görüş. Ne yapacak? Üç açıdan reddedecek. Çünkü diye başlayıp hayret edip inkar ediyorlar diye gelen kısma kadar birinci vecih. Yani bir görüşü reddederken mesela ortada batıl bir görüş var. Ben reddediyorum. Bu görüş şu ayete aykırıdır. Bu birinci vecihtir. Bu görüş şu hadise aykırıdır. Bu ikinci reddediş şeklidir. Bu görüş alimlerin icmana aykırı. Bu da üçüncü reddediş şeklidir. Halbuki birincisi yetmez mi? Yeterli. Ama reddiye sunarken bir şeyi ispat etmekle bir şeyi reddetmek farklıdır. İspat için bir tane delil yeterlidir. İspat için ne yeterlidir? Bir tane delil yeterlidir. Siz bir şeyi ispat ediyorsanız bir ayet yeterlidir. Bunun devamına getireceğiniz ayetler onu güçlendirmek içindir. Ama red için tek bir yön yeterli değildir. Bir şeyi reddedeceğiniz zaman mesela ben irca saldırılarına karşı şüphelerin giderilmesini yazarken bunu şu şu şu şu şu cihetlerden reddedebiliriz dedim. Ne gerek var halbuki? Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası müteşabihtir, delil olmaz, bitti. Öyle uzun uzun yazmaya gerek var mı? Yok. Ama unutmayın, ispat bir ayetle, bir vecihle, bir yönle yeterlidir. Ama red birden çok, olabildiği kadar çok olması iyidir. Çünkü o yönlerden birine cevap verirse diğerine cevap veremez. Diğerine cevap verirse öbürüne cevap veremez. Ve bu vecihlerden bir tanesi doğruysa karşıdaki görüş batıldır. Bu vecihlerden bir tanesi doğruysa karşıdaki görüş batıldır. Üç vecihten cevap verecek. Üç ayrı cevap şekliyle cevap verecek bu görüşe. Şimdi birincisine başlıyor. Çünkü o inkarcılar dediği kısım var ya. فَاِنَّهُمْ Ha şimdi. Yaratılmayı inkar ediyor muydu inkarcılar? Ha? Kafirler yaratılmayı inkar ediyor muydu? Etmiyordu. Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin yeni yaratılmayı inkar ettiklerine dair hiçbir şey yok. Hatta bunun tersine وَلَاِنْ سَأَلْتَوْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Sor onlara gökyüzünü ve yeryüzünü kim yarattı diyecekler ki Allah. Allah'ı mutlak olarak inkarları kafirlerin söz konusu değildir. Şimdi yaratmayı inkar etmiyorlar. Peki inkar ettiklerine okuyoruz. Bel acibu en ca'ahum munzirun minhum. Onlara bir uyarıcı geldi. Fekale el kafiruna haza şey'un acib. Dediler ki bu çok acayip bir şeydir. Bakın şimdi. Eyza mitna ve kunna turaba zalika rac'un ba'id. Zalika rac'un ba'id. Bu uzak bir ihtimaldir. Onlar biz kemik olduk, toprak olduk, toprağın içine karıştık, yok olduk, gittik. Bu tekrar nasıl dirilecek? Zalika rac'un ba'id. Bu çok uzak bir ihtimaldir. Bu dönüş yani uzak bir bu zordur. Onlar yeniden yaratılmayı inkar ediyorlar. Anladınız mı? Yeniden diriltilmeyi inkar ediyorlar. Zaten Kur'an-ı Kerim'e bakın. Cuma dersinde bunu söyleyeceğiz. Cuma'dan önceki derste bunu söyleyeceğiz. Allah Subhanahu ve Teala yeniden dirilişi kafirlere ispat ederken neyi delil getiriyor? İlk yaratılışı. İlk yaratığı kim diriltecek diyor? İlk yarattığı gibi diriltecek. O mu zor, bu mu zor diyor değil mi? Çünkü onlar ilk yaratılışı inkar etmiyorlar. İnkar ettikleri şey ne? İnkar ettikleri şey onların ben toprak oldum, toprağa düştüm, kemik oldum, tamamen un ufak oldum. Ondan sonra ben nasıl diriltileceğim ki? İnkar ettikleri gerçek bu. İşte İbn-i Kayyım buradan yola çıkarak diyor ki, eğer diyor sizin dediğiniz gibi olsa, buranın metinlerini okumaya gerek yok. Çünkü konu zaten zor, bir de metinle kafanızı karıştırmayayım ben. Birinci yönden diyor ki, eğer sizin dediğiniz gibi olsa, Allah subhanehu ve teala yeni bir ceset ve yeni bir beden yaratsa, kafirler zaten bunu inkar etmiyor ki. Kafirler inkar etti, benim bedenimin toprak olduktan sonra yeniden diriltilme. Benim ruhumun toprak olduktan sonra yeniden diriltilmesi. Yoksa kafirler bunu inkar etmiyor ki diyor. Bu ayetten yola çıkarak bunu söylüyor. Çok hızlı bir şekilde İbn-i Kayyım'ın sözlerini şey yapmaya çalışayım ben size. Onlar Allah'ın cisimleri yaratmasını, başka bir cisim yaratıp ona azap etmesini, ona nimet vermesini inkar etmiyorlar ki. Onlar bunu keyfe vahum yeşhedune nev'al insaniye, bu insan türünün merhale merhale yaratılmasını devamlı görüyorlar. İnsan türünün, mesela şu an insan türü, hayvan türü, hayvanlar cins cins devamlı yaratıyor. Bunu nasıl inkar edebilirler ki? Onlar bunu inkar etmiyorlar. فَكُلَّ وَقْتٍ يَخْلُقُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اَجْزَامًا وَاَرْوَحًا. Allah subhanahu wa ta'ala her vakitte yeni ruhlar ve yeni cesetler ve bedenler yaratıyor. Onlar bunu inkar etmiyor ki ayet buna delil olsun. Anladınız mı? Anlaşıldı değil mi? Anlaşılmadı mı? Evet. Tekrar izah edeyim şimdi bak. Felsefeciler ve mantıkçılar ne diyordu? İnsan ölecek. Onun diriltilmesi yeni bir bedenle ve yeni bir ruhla. Şimdi ayette kafirler taaccüp ediyorlar. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Biz öldükten, toprak olduktan sonra geri mi döneceğiz? ذَلْكَ رَجُعُمْ بَعِيدٌ. Bu çok uzak bir ihtimal. Buna şaşırıyorlar. Halbuki diyor sizin söylediğiniz şaşılacak bir şey değil. Kafirler zaten bunu inkar etmiyor ki diyor İbn-i Kayyım. İşte bu açıdan reddediyor. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Bu birinci aç şey. Bu birinci reddetme. Yani eğer Allah subhanehu ve teala ayette şunu deseydi, ayet şöyle gelseydi, ayet şunu ortaya koysaydı, siz öleceksiniz, sizin yerinize biz başkalarını yeniden yaratacağız deseydi, kafirler buna itiraz etmezdi. Çünkü onlar yeniden yaratılmaya itiraz etmiyorlar. Onların itiraz ettikleri husus, insanın bedenin ve cismin ölüp toprak olduktan sonra o bedenin ve cismin bir araya getirilip yeniden oluşturulması. Eğer sizin dediğiniz gibi olsaydı ey mantıkçılar, ey filozoflar, müşrikler buna itiraz etmezdi diyor. Bu birinci açıdan reddi. İkinci açıdan yine bununla ilintili olarak diyor ki, o da şayet diye başlayan 25. sayfada şayet diye başlayan olmuş olurdu diye biten cümle. Şayet diye başlayan ve böyle olurdu diye biten cümle. Orada da ikincisi, bu diyor yeni bir başlangıçtır. Ve Kur'an-ı Kerim bundan söz etmemiştir. Bu yeni bir başlangıçtır, yeni bir yaratmadır. Bu Kur'an-ı Kerim bundan söz etmemiştir. Ne kitaplar, ne rasuller, ne eski kitaplar yeniden bir yaratılıştan bahsetmemiştir. Hep aynı insanın yaratılacağı, aynı ruhun aynı bedene gireceğinden bahsetmiştir diyor. Üçüncü olarak da şimdi ayette diyor ki arkadaşlar, ayet şimdi o kadar güzelleşiyor ki, قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْعَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَف۪يظٌ. Bizim yanımızda biz o toprağın sizden neyi eksilttiğini biliyoruz. Hepsi bizim katımıza kayıtlıdır. Şimdi ayet bak anlaşıldı değil mi? Bak diyor ki ayette, biz o toprağın, o yerin sizden neyi eksilttiğini biliyoruz. Ve bu bizim yanımızda kayıtlıdır diyor. Bunu niye söylüyor sizce? Ha? Şimdi ayetleri arka arkaya okuyalım. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Biz öldüğümüzde, toprak olduğumuzda mı dirileceğiz? ذَلْكَ رَجْعُمْ بَعِيدٌ. Bu çok uzak bir ihtimal. Onlar diyor ki ben öldüm, toprağa tamamen karıştım değil mi? Kemik karıştı, beden karıştı, ceset karıştı. Yani 6 ay sonra gitsen, 1 yıl sonra gitsen cesetten hiçbir şey bulamayacaksın. Toprakla beden artık tamamen bir araya geldi. Ve diyorlar ki bu nasıl olacak ki? Allah Subhanahu ve Teala da cevap veriyor. Diyor ki: "Ve ma kad alimna ma yanqusu kad alimna ma tanqusu'l ardu minhum." Biz onlardan toprağın neyi aldığını, neyi eksilttiğini çok iyi biliyoruz. Bu bizim katımızda muhafaza edilmiştir. Ha, İbn-i Kayyim diyor ki işte bu da bizim görüşümüzü destekler diyor. Yoksa yeni bir beden, yeni bir ceset, yeni bir ruh yaratılacak olsaydı Allah Subhanahu ve Teala'nın insanoğlunun toprağa karışmasına dair bilgisini beyan etmesinin bir manası olmazdı. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki biz, sen öldün ya, toprakla iyice karışacaksın ya, etin, kemiğin, ciğerin, gözün, burnun artık yok olup gidecek, toprakla bütünleşecek ya, artık sen toprak olacaksın. Ha, Allah Subhanahu ve Teala diyor ki o toprağın içerisinde sana ait hangi bir cüz varsa onu biz biliyoruz ve biz onu kayıt altına almışızdır diyor. Bu da İbn-i Kayyim'in üçüncü olarak reddiyesi. 25. sayfada Yüce Allah'ın biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz şeklinde başlayan cümlede İbn-i Kayyim'in üçüncü reddiyesi. Oldu mu? Bakın aynı bu şekilde devam ediyorsunuz. Buraya bir dedik, buraya da iki dedik, yukarıya yazdık. Bir de şunu anlatıyor, iki de bunu anlatıyor diye. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki bu kadar yeterli olsun inşallah. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّهُ وَقَدْ عَلِمَ مَا تَنْقُصُهُ الْعَرْضُ مِنْ لُحُومِهِمْ وَعِظَامِهِمْ وَأَشْعَارِهِمْ Allah subhanahu teala ortaya koyuyor ki onlardan etlerinden, kemiklerinden, tüylerinden, saçlarından toprak neyi aldıysa onu biliyor. وَأَنَّهُ كَمَا هُوَ عَالِمٌ بِتِلْكَ الْاَجْزَى Şu anki cüzlerinde ne var onu bildiyse onu da biliyor. وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى تَحْصِيلِهَا وَجَمْعِهَا بَعْدَ تَفَرُّقِهَا ve te'lifiha halgan cedid diye devam ediyor. İnşallah Cuma'dan önce 12'de başlayacağız. Çok güzel bir bölüm gelecek tekrar. Bu sefer şey anlatacak. Şimdi tefsirine başladı İbn-i Kayyim. İlk baştaki ayetleri anlattı. Tabi Kaf suresinin tefsirini yapacak derken klasik tefsir metodu olarak birinci ayet, ikinci ayet, üçüncü ayet anlatmıyor burada. Başka başka kitaplarında onları da anlatıyor. Mesela Kaf vel Kur'anil Mecid. Yemin eden de yemin edilen de aynı. Üzerine yemin edilen de yeminin şahidi de aynı. Bunun üzerinde mesela uzun uzun duruyor. Burada Kaf suresini ayet ayet şey yapmayacak. Tefsir etmeyecek. Konu konu tefsir edecek. Şimdi neyi tefsir etti? Hemen tekrar bakıyoruz. Üçüncü ayeti tefsir etti. Üç ile dördü tefsir etti. Şu an üç ile dördü ne yaptı? Tefsir etti. Anlaşıldı değil mi? Neydi 3 ile 4'te? اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعُمْ بَعِيدٍ Kafirler dediler ki biz öldüğümüz zaman, toprak olduğumuz zaman yeniden mi diriltileceğiz? Bu çok acayip bir şeydir. Bu nedir? Çok acayip bir şeydir. Allah subhanahu ve teala da onlara cevap verdi. Biz toprağın sizden ne eksilttiğini çok iyi biliyoruz. Bütün bunlar bizim katımızda muhafaza buyurulmuştur. 3. ve 4. ayetin tefsirinde İbn-i Kayyim filozofların, mantıkçıların görüşlerine değindi. Ve kısaca onları reddetti. Onlar reddederken de 3 şey söyledi. Birincisi, Allah subhanahu ve teala yeni bir beden ve yeni bir ruh yaratmış olsaydı bu kafirlerin şaşıracağı ve inkar edeceği bir durum değildi. Bu bir. İki, kafirler zaten yeniden yaratılmayı inkar etmiyor. Var olanın yaratılmasını inkar ediyor. 2, 3, 4. ayette biz toprağın onlardan ne aldığını biliriz demesinin bu beyanın bir manası kalmaz diye 3 açıdan reddediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah ilmiyle bizi nasiplendirsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah rabbil alemin.